أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ndugu zangu Waislamu wapendwa watukufu, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, na kutakieni asubuhi njema na maisha mema na khatima iliyokuwa mwisho wake la ilaha illa Allah, tuseme amin. Naomba Allah subhanahu wa taala tujalie mimi na wewe katika wale ambao wanaosikia mema na baada ya hapo wakayafanyia kazi yakaonekana wakiwa wamejipamba nayo katika maisha yao. Na katika hadithi ya asubuhi ya leo iliyobarikiwa na Allah, ni hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, wal amiru ra'in wal rajulu ra'in 'ala ahli baytihi, wal mar'atu ra'iyatun 'ala bayti zawjiha wa waladihi, fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, nyie wote ni wachunga na kila mmoja wenu ataulizwa kuhusu alichokichunga. Kiongozi ni mchunga, na mume ni mchunga juu ya mkewe, na mke vile vile ni mchunga juu ya nyumba ya mume wake na watoto wake. Kwa hivyo nyote ni wachunga na kila mmoja wenu ataulizwa kuhusu kile alichokichunga. Narudia tena, nyote ni wachunga na kila mmoja wenu ataulizwa kuhusu alichokichunga. Kiongozi ni mchunga na mume ni mchunga juu ya mkewe, na mke vile vile ni mchunga juu ya nyumba ya mume wake na watoto wake. Kwa hivyo nyie wote ni wachunga na kila mmoja wenu ataulizwa kuhusu kile alichokichunga. Ndugu zangu Waislam, kila tulichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ni amana, ikiwa ni viungo vya mwili au hisia au chochote kile ambacho Allah ametupa katika neema, hasa ikiwa ni nyumba au watoto na mengineyo. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani tukufu anasema: inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. حقيقه سيسي تلذهرش امانه امري مكتازو ومجكومه vile vile kwa mbingu na ardhi na majabali, tukazitaka zibebe amana hiyo, vikakataa vyote hivyo kuibeba na vikaogopa, lakini binadamu akaibeba. Hakika yeye binadamu amekuwa ni dhalimu mno, jahili mno, kwa kutotimiza amana baada ya kuikubali. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala uguza kuislam katika hadithi anatuonesha, na Mtume sallallahu alaihi wasallam samahani, anatuonesha kwamba amana ni kitu muhimu kabisa, na kwamba sisi ni wachunga juu ya kila alichotupa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja amiri. Unapokuwa ni amiri popote pale, kama ni kiongozi, basi wewe utaulizwa kuhusu kile ambacho unakiongoza, hali umekielekeza katika toa, katika maridhio ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala au hapana. Ukiwa ni waziri, ukiwa ni rais wa nchi, ukiwa ni nani, ukiwa ni rais wa shirika, ukiwa rais wa kazi yoyote ile, basi wewe ni masuul, utaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu hilo au majukumu hayo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekukabidhi. Vile vile amegusa Mtume sallallahu alayhi wasallam, amegusia kwamba warajulu ra'in, kwamba na mume vile vile au mwanaume ni mchunga vile vile, na ala ahli baiti, kwa mkewe na watoto wake, na yataulizwa kuhusu kile alicho pewa na Allah akichunge. Na tukiangalia kwa ujumla hapa, akiwa ni baba wa nyumba katika enzi za fitina, enzi za teknolojia, lazima tuwe waangalifu sana ndugu za Uislamu katika matumizi ya watoto wetu, hasa wanapotumia mitandao mbalimbali au vyombo vya kisasa, hasa masimu ya mkononi au michezo ya kielektronia electronic ambayo ipo katika mikono ya watoto wetu. Leo wazazi hatuangalii wala hatujui hawa watoto katika simu zao za mkononi au michezo yao ya mkononi ya kiteknolojia wanashusha nini, wanacheza nini, wananunua nini katika Play Store au katika Google. Hatujui tukuta baadhi ya telefoni za mkononi za watoto zina maasi mengi, kama ni miziki au picha chafu bila wazazi kuangalia hilo. Mtaulizwa na Allah kwamba mliwakabidhi mambo kama haya bila kuyafuatilia, baada ya hapo ukasema kwamba mimi nimempa mtoto ameafurahi au acheze, kumbe sio mchezo tu, bali umemfungua akili katika yale ambayo hatakiwi kabisa mtoto katika umri huu ayafate au ayaone au hata afikirie kuyashusha katika simu yake. Kwa hivyo utaulizwa na Allah kwamba baada ya kumpa. Tukiangalia kwanza kabisa ndugu zangu Islam, Zakaria alipokuwa akimlea Bi Maryam alayha salam, mama yake Nabiullah Isa alayhi salam, alikuwa akimkuta katika mihrabu yake ana chakula cha wakati wa joto wakati wa baridi, lakini alikuwa hapitizi jambo hivi hivi, ila alikuwa anauliza anna laki hadha, umetoa wapi chakula hiki au kimekujaje? Umekipata wapi chakula hiki? Ina maana ni mafundisho, aya hii ni mafundisho makubwa kwa kila mzazi na kila mchunga. Unapoona mtoto wako anaingia na kitu cha nani, umekitoa wapi, nani kakupa? Maswali haya yamepotea katika nyumba nyingi. Watoto wanaingia na wanatoka, na wengine subhanallah wanaingia hata na mifuko ya drugs bila watoto, bila wazazi kulitilia kuwa makini katika jambo kama hili. Na vile vile ufuatiliaji wa michezo, ambapo leo elimu au science inathibitisha ya kwamba mtoto yanatosha achezee michezo hii ya kisasa nusu saa kila siku ili akili yake ivurugike. Na leo tukiangalia kwa ujumla nyumba nyingi za Kiislamu leo, watoto wetu masaa 24 hata wanacheza na michezo hii. Hata tukiangalia baadhi ya nyumba ndugu za Uislamu, hakuna jadwali au taratibu fulani wamewekewa watoto kufuatilia michezo kama hii au kuicheza. Lazima watoto hawa wakati wa masomo ni masomo. Mimi sikatai kwamba watoto wajue teknolojia. Naam, Waislamu natakiwa wajue, tujue, tusome, lakini lazima ziwepo taratibu. Watoto lazima wajue ibada, wajue sala, wacheze katika wakati ambao hakuna masomo, kama katika siku za weekend au mashabaha dhalik. Ama kuwa mtoto anayo mkononi shuleni katika begi la shuleni, anayo akienda kirudi, hakikatan unamharibu huyo mtoto, kwa sababu dunia nzima imefunguliwa ndani ya michezo hiyo. Yupo tayari kuingia popote pale, hata kuona katika baadhi akiingia sehemu fulani ambazo zina mambo ya XXX. Nafikiri watu wazima mnajua, na labda tuwe wazi kwa wale ambao hawafahamu, kuona picha za sex ambazo ni mbaya, chafu, mbovu, hazifai kabisa. Ikiwa watu wazima kuziona, itakuwaje watoto ambao ni wadogo kabisa, wanakuwa wanajua mambo ya kikubwa kabla ya umri wa kufikia umri wa kuyajua? Vile vile ni haramu kuyaona. Vile vile hadithi hii ndugu za Uislamu imemzungumzia huyu mama hasa, walmar'atu ra'iya, na mwanamke vile vile ni mchunga, ala baiti zauji, hakuichunga nyumba ya mkewe, nyumba ya mumewe samahani, na waladihi vile vile na watoto. Na maana mume anapokuwa hayupo na muhifadhi katika nyumba yake, unakuwa unahifadhi ile nyumba na baya lolote ile ambalo huenda likaingia, ukamhifadhia watoto wake. Anapotoka, anaporudi, hana wasiwasi, kwa sababu anajua anapotoka anamwacha mtu kule ambaye ni muaminifu kwa nyumba, ni muaminifu kwa watoto. Kwa hivyo haribu. Sio mwanamke anasubiri tu mume hayupo, utakuta ameingiza wale ambao sio halali kuingia katika nyumba, anamkhuni mume wake, au anakuwa hafanyi jitihada katika kuwalea wale watoto kama ipasavyo, au anafanya vuruga katika nyumba ambayo amepewa ni amana, ikiwa amana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na amana ya mume wake. Kwa hivyo anakuwa anaharibu yale maadili ambayo kama atakuwepo mume wake atayaweka sawa. Lakini ndugu zangu Waislamu, vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fakullukum ra'in, ni wote ni wachunga. Ukiwa kazini, ukiwa shuleni, ukiwa nyumbani, ukiwa msikitini, ukiwa ni imamu, ukiwa ni khatibu, ukiwa ni shekhe, ukiwa ni alim, ukiwa ni mtoto, ukiwa ni mkubwa, ukiwa ni mwanamke, ukiwa ni mwanaume, ukiwa ni mwarabu, ukiwa ni mzungu, ukiwa ni mfipa, ukiwa ni mnyamwezi, wote ni wachunga, na kila mmoja ataulizwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amempa akichunge katika maisha yake. Kwa hiyo amana, ndugu zangu Waislamu, ni kitu muhimu sana. Unachopewa ni amana. Nimesema kabla kidogo, amana muhimu kabisa ambayo unayo ni viungo vyako. Allah amekupa macho, uwe muaminifu katika kuyachunga asiende katika haramu. Allah amekupa mikono, amekupa miguu, amekupa starehe mbalimbali katika kupitia labda utupu, basi lazima uhifadhi, usiende kuzini, usiende kutapeli, usiende kuingiliana maingiliano mwanaume kwa mwanaume. Viungo vyako vyote ni amana, hata ngozi ni amana, hata nywele ni amana, hata masikio ni amana. Na amana kubwa kabisa ambayo nahusia nafsi yangu na kuhusia kila Muislamu kuhifadhi ni amana ya ulimi. Ulimi unaangamiza. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam anaulizwa na masahaba, hivi tuta tutaadhibiwa kwa yale tunayoyasema, tutachukuliwa kwa adhabu kwa yale tunayoyasema. Kasima wa hak au wailak wa hal yukabbu an-nasu ala manakhirihim au qala ala au kama qala sallallahu alayhi wasallam illa min hasaid al-sinati. Kuni kitu gani ambacho kitacho waangamiza watu na kuwatupa motoni kama sio yale yanayochuma au yanayosemwa na ndimi zao? Kwa hiyo ndugu zangu Islam, lazima mwanamtu tuliangalie hili, hasa amana ya ulimi na amana yale ambayo Allah ametujalia. Vile vile mke na mume washirikiane katika malezi ya watoto ili wapate maadili mazuri ya Kiislam, na mwanamke vile vile awe ana ajue kwamba ana cheo kikubwa, kwamba anapokuwa anaachiwa nyumba basi anakuwa ni baba na mama katika wakati baba hayupo. Vile vile kutimiza amana ni kitu muhimu sana, lazima tuangalie wewe mwenyewe ni amana, basi amana hiyo ihifadhi, watoto wako ni amana, nyumba yako ni amana. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam, nafikiri labda message niliyokuwa nataka kuifikisha imefika, na message kwanza aliyotaka kuifikisha Mtume sallallahu alaihi wasallam nimeifikisha. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tubariki haya tunayosema, yawe min alqalbi lilqulub, tuyafanye kazi, yaonekane katika maisha yetu ikiwa ni vitendo vinaonekana. Alikuwa ndugu yako Rashid Shukeri akikuomba dua zako njema na akisema tupo pamoja mkono kwa mkono hadi peponi.